Загублю душу. Vieţea n-a ce-s mica, nespochina ricica, uliţea blizenică, topi-n nişea hir. A-na tomu boţii, tam jive maricica, ca-ti-şo schovala. Скімнати вийде, на порозі стане, аж блищить красою широчінь ріки. А як усміхнеться, ще й з-під лоба гляне, хоч скачи у воду, кажуть парни. Хлопці, чом я одинокий, берегом так пізно повчасний хочу. Там на тому боці загубив я спокій, а туди дороги. Хай сміється неспокійна річка, все годно на той бік, я поті знайду. Чуєш чи не чуєш, чарівна марічко, я до твого серця кладку прокладу. Кладку прокладу. Каштани, місто кохане, богатыр, мир тобі Києве мир. Трудяться руки, радо приймає гостей, місто культури і науки, місто чудесних людей. Слався повсюду піснями, вічно сіяй і живи, Київ, що славився.